En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Det er ikke kun energipriserne, der stiger. Det samme gør huspriser og aktiemarkedet, i hvert fald indtil for nylig. Nærmer vi os nu igen en ny økonomisk krise? Der er en hel del, der tyder på det. Ja, det mener professor Jesper Rangvid fra CBS. Hvordan kan det ramme os, og kan vi i øvrigt gøre noget ved det her nu? Vi spørger Rangvid her til sidst i denne første time, hvor vi har fokus på flere sider af den bulrende økonomi, som vi er vidne til ovenpå coronakrisen. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi tager også fat på flere sager fra ugens politiske scene, der jo for alvor er kommet i gang med Folketingets officielle åbning her i tirsdags, og nu, hvor åbningsdebatten på Borgen er i fuld gang, og der er indgået store forlig. Så der er meget at tale om. Og det sker jo altså så her cirka midt i denne her time, når vi går i gang med at se, hvem der skal løbe med ugens fidusbamse. Og der er I lyttere som altid meget velkommen til at komme med jeres bud, og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og der er selvfølgelig også plads til spørgsmål og kommentarer der. Det kunne være et spørgsmål til Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bi, som jo er med os her i studiet. Endnu en gang velkommen til, Ulrik. Tak for det. Vi har bedt dig komme, fordi vi er jo ligesom alle de andre forbrugere meget nervøse, når vi udtanker benzin. Her forleden så kunne jeg se, at nu kostede en liter benzin 13 kroner literen. Og det er noget tid siden, den har kostet det. Og så kan vi jo læse om, at gaspriserne, de også har gået sådan, de har været på sådan en himmelflugt, og det samme også olie nu og kul sågar. Hvad er det, der sker? Hvorfor står vi i den situation? Jamen altså, vi må sige, hvis vi går nogle måneder tilbage og skulle lave en liste over og skøre ting, der kunne forstyrre os i det der opsving, som hen over sommeren så ud til at blive enormt stærkt og langt, så har det her været det, som vi i økonomi kalder sorte svaner, altså ting, som vi ikke havde forudset. Og de basker ind fra højre og venstre. Det er mad, der har nogen af. det er helt vildt sammenfald. Noget af det er omstændigheder, meget af det er jo også mere planlagt, kan man sige. Og på energi, der er det i høj grad spørgsmål om beslutninger, der bliver truffet, som ligger bag de høje priser. Vi har jo en periode, hvor vi har meget høj efterspørgsel, fordi vi har et genåbningsopsving. Så det er klart, at i den fase, der er det der med, får man produceret nok i forhold til, hvad behovet er. Det vil altid være et spørgsmål, når tingene ændrer sig så hurtigt, som de har gjort. Så det er jo fair nok, at der er et element i det. Men der er jo i høj grad også den her gang fokus på udbudssiden, altså det, der bliver produceret. Og det er noget, som nogen kan kontrollere. Så lad os prøve på, og der er jo flere markeder her, men de spiller jo lidt over på hinanden, fordi man kan jo stille sådan et skilt generelt og sige energi, og det kan man så substituere imellem, kunne man sige. Og man kan bruge af mange forskellige energiformer til at producere strøm, som er det, der virkelig er brug for. Ja. Og så lad os nu starte med det, som har fået mest fokus, nemlig gas. Og gas, det er jo sådan noget, der i vore dage kommer fra Nordsøen, eller så kommer det fra Rusland. Ja, og så kommer det fra et tredje sted fra, nemlig i flydende form fra USA. Det er det, der er det helt nye i naturgasmarkederne. Naturgas kommer jo oftest næsten altid i gamle dage, og det er ikke så længe siden, så kom det via rørledninger. Og det vil sige, at der er ikke rørledninger mellem Nordamerika og Europa. Ikke endnu. Så i gamle dage, ikke, der var det sådan, vi havde faktisk to meget adskilte markeder, når det galt naturgas, hvor priserne kunne være ekstremt forskellige. Naturgas er aldrig noget, vi har snakket om i den sammenhæng, fordi det kommer bare, og så har der aldrig været problemer. Nu har vi så, på grund af flydende naturgas, som USA eksporterer meget af, så er det også blevet en spiller. Det er faktisk noget af det, som gør, at amerikanske naturgaspriser også er steget. Det er, at vi og Asien køber masser af naturgas fra dem. Hvor kommer det? Altså, det vil sige, at nogle meget, meget klimasvage transporter af gas over... Det lyder alt, vi taler om nu, det er bare, at alle, som går op i klima, skal holde sig for ørerne nu. Fordi det ja. Jamen, altså, vi har også haft en periode i Europa, hvor vedvarende energi har jo masser af fordele, blandt andet også, at man er mindre afhængig af dem, der leverer olie og gas. Mm. Men det er også noget, som har vist, at hvis ikke det regner så meget, og hvis ikke det blæser så meget, så har vi problemer med elproduktion i Norge. Og der er magasinerne stadigvæk kun 2/3 fyldte. Så har vi haft problemer med vind fra Nordsøen, som der ikke har, i en periode ikke var så meget af. Og det vil sige, at den måde, vi så har fået elektricitet på, det har i høj grad været fra kulkraftværker, fordi tyskerne er ved at nedlægge deres atomkraftværker. Okay, så det vil sige, og det har så medført, at priserne på kul jo også er steget. Ja, og der er jo så en ekstra dimension, og det er Kina. Kina er altid en dimension, når vi taler alle former for råvarer, fordi det er verdens største køber af råvarer. Og de har ikke så meget selv, og det er jo det, der er den kinesiske vækstmodels store svaghed, og derfor de altid investerer i at få forsyningssikkerhed. Og Kina har faktisk strammet op i forhold til, at de har haft enormt mange kulkraftværker og har enormt meget forurening. Så kulproduktionen i Kina har været sådan lidt nedadgående på grund af det. Og så er man røget uklar med Australien, som har sagt nogle ting, som man ikke kan lide i Beijing, og så vil man ikke importere kul fra Australien, som ellers er en stor leverandør. Så nu er Kina i gang med at støvsuge markedet for kul, sådan så de har nok til vinteren, så de ikke bliver nødt til at lukke for fabrikkerne, fordi det er jo også noget af det, der er en del af det her. Og, men vi skal tilbage til udgangspunktet gas, og nu sagde du netop vinter. Winter is coming, ja. Som det hedder i Game of Thrones. Og det mener russerne også, at det bliver en hård vinter. Og så knider de sig i hænderne, fordi ja. Så kan de jo sælge noget mere gas til nogle priser, der er seksdoblet siden januar. Og vi har snart om efterspørgsel, der forklarer noget. Manglende udbud af andre skal man sige, energiformer. Det blæser ikke så meget, som det har gjort. Det var lige en periode, ikke? En periode, nu blæser det måske lidt mere igen. Men det vil sige... Og nu, det var lige Torben Steno, der var inde over her. Ja. Men man kan jo også lukke lidt ned for udbud. Og det er der nogen, mener, at russerne gør. Og de er sådan og der måske kunne spille ind med noget politik. Ja, og der kan man jo, det vil sige, man kan jo finde stanjolen nede i skuffen og lave sådan en lille sølvpapirshat. Og så kan man jo bare filosofere over, at russerne har skruet ned for leverancerne i forhold til, hvad de plejer. Det er sådan, de har nogle faste kontrakter, og det er sådan set, det er noget, som man jo også havde, da det var Sovjetunionen. At der kom gas ligegyldigt, hvor meget vi skændtes om andre ting. Og det har russerne også, og det har de leveret. Det, der er spørgsmålet, det er jo i den periode, hvor vi har haft behov for mere gas. Hvad gør man så der? Ja. Der er bare ikke kommet så meget hen over sommeren. De seneste tal, vi har fra russisk eksport, er fra juni, og der var et kraftigt fald i forhold til de foregående måneder. Så det, der er normalt, opbygger vi vores vinterlager hen over sommeren. Og vi har jo haft så en periode, hvor vi har brugt mere gas, end vi plejer, og samtidig med, at der ikke er kommet så meget. Og så har vi altså, at vores lager ikke er så fulde, som de plejer at være på vejen i vinteren. Og der er timingmæssigt, så sker der jo det nu, at man har bygget den her kontroversielle rørledning fra Rusland til Tyskland, som jo netop bevidst ikke skal gennem de østeuropæiske lande, på den måde, at Rusland jo så kan få gas til Europa, selvom de er op og skændes med Ukraine, lad os sige det som det er, hvor vi jo har en lille borgerkrig, der har kørt siden 2014. Og den skal nu til at tages i brug. Og først så skal den jo så sikkerhedsgodkendes, og det er de tyske myndigheder, men det der så er det store problem, det er, at i Europa tillader vi ikke det, der hedder vertikal integration. Det vil sige, hvis du producerer gas, må du ikke også levere gas. Altså, der er forskel på, at du må ikke eje den rørledning, som din gas skal løbe igennem, på grund af konkurrenceforholdene. Ikke? Altså, man vil ikke lave monopoler. Du opnår enorm markedsmagt, hvis du kontrollerer det hele, og det er jo sådan set, hvorfor den lov er god, det viser jo netop det her. Men der er jo det her store selskab, der hedder Gazprom, ja, som de fleste, man kan jo se bandereklamerne, ja. Champions League og sådan noget, og de ejer sådan set Nord Stream 2. Og leverer gassen, der skal løbe igennem. Og det må man jo ikke følge EU's regler. Hvad kommer så? Jamen, det der jo er det interessante, det var jo, at Putin var jo så ude nu og sige, priserne er jo bare fuldstændig eksploderet de sidste par dage. Det kan også være nogle markedsforhold af nogen, der troede, priserne skulle falde og ligesom lagt hvad hedder det, bud ind i markedet på det, er blevet fanget på det forkerte ben. Når ting begynder at stige eksponentielt, så er der nogen i markedet, der bliver fanget på det forkerte ben. Men det, han var ude at sige, det er, at EU kan få, sikkert få en god aftale med Gazprom. Det har fået om levering af gas. Okay. Samtidig med, at EU skal vurdere, om Gazprom skal have lov til at tage den her rørledning i brug, som en eller anden sted grundlæggende strider mod EU's konkurrenceregler. Hvorfor smiler du lidt, når du siger det her? Nej, men timingmæssigt er det jo bare interessant sammenfald. Og nu har Putin jo så selv direkte været ude og sige, at EU og Gazprom må forhandle om at finde en god løsning. Og det vil sige, at du ser det som en total indrømmelse af, at I selvfølgelig har det noget med politik at gøre? Ja, altså, der ligger... Gazprom har et problem, og det er EU's konkurrencemyndigheder, som vi selv står i spidsen for, skulle lige til at sige, Margrethe Vestager jo står i spidsen for, og hun er jo kendt for at køre en hård linje på den der, hvilket er godt for europæisk økonomi helt generelt. I det her tilfælde, så siger Rusland så, jamen... Vi kan jo godt skrue op for hanerne, hvis vi finder en god aftale. Men det sagde han jo faktisk allerede i går, at, og der faldt priserne faktisk. De faldt i forhold til, hvor de var kommet op tidligere på dagen. Så alt er jo relativt. Alt er relativt, ikke? Og de er faldet 7% igen i dag, men hvis vi kigger til, hvor de var for en uge siden, så er de stadigvæk markant højere. Altså, vi er stadigvæk i en eksponentiel opadgående tendens, og der er intet, der ændrer sig i forhold til det, du sagde tidligere, de er seksdoblet siden foråret. Okay, så det vil sige... De var bare tidoblet. Så det vil sige, EU står med et problem, og der er allerede nogen, der er ved at flippe ud over, at priserne er for høje. Spanien blandt andet, man har set de første demonstrationer og sådan nogle ting. Enten så giver I så tillader I Gazprom at levere på de vilkår, som de nu gør, eller også så må I leve med den her seksdobling af priserne. Jamen det der jo så er det yderligere, det, og det er jo der, hvor man ser i Storbritannien... Det er, som jo altid er foran på, når tingene går galt. Men det er jo, at, det er, at gas, hvis du farmer dit hus med naturgas, altså for det første, det her er ekstremt hårdt ved europæisk industri, og vi ser allerede, at der er flere fabrikker, der begynder at blive lukket ned. Det har vi også bilfabrikker, men det er mikrochip, men simpelthen, at det bliver for dyrt at producere. Så vi har fabrikker, især inden for kemi, som begynder at lukke ned nu her, fordi... Det her kan de ikke holde til forretningsmæssigt. Det store problem for det er sådan set, hvis du er forsyningsselskab. Det er, at hvis et eller andet sted vil man gerne have folk over til at tage en fastpriskontrakt. Når I får leveret strøm, så kan man vælge variabelpris, og man kan vælge fastpris. Fastprisen er ofte lidt højere end den spotpris, der normalt er i markedet, fordi man køber sig en sikkerhed. Det, der bare er problemet nu for forsyningsselskaberne, det er, alle dem, man nu har fået over på en fastpris, de får jo til en brøkdel af, hvad der er markedsprisen. Og det er lige pludselig noget, der begynder at ramme forsyningsselskaber rundt omkring i Europa, som har mange kunder, der har en fast pris på leveringen, selvom de så skal betale en variabel pris, og altså det er det, vi pris. Bedst kan se i England. Ja, der vælter de på stribe, ikke? Og det vil sige, derovre begynder man at regne på, hvis bare ikke det markeds, det vi taler om med seksdobling af prisen, men ligesom den mere sådan normale gennemsnitspris på gas, fordi der også, som sagt, en stor del af fast pris i den gas, der bliver leveret, jamen det er, at almindelig husholdning, i gennemsnitlig husholdning i Storbritannien, står for en øget regning på 10-15.000, og det vil nok ikke Det bliver ikke super populært. Nej, og englænder har mindre luft i budgettet, ikke, end almindelig engelsk familie, men det kommer også, altså danskere, der har naturgas, kommer også til at få en ganske dyr vinter. Okay, så lad os brænde alle pengene af på julegaver og sådan noget, der ikke kommer, fordi der mangler leverancer. Men det her betyder måske på, det der med at lukke atomkraftværker ned i Tyskland og sådan noget, det var måske sådan lige overilet nok, var det ikke? Jamen, det kommer ind på, hvad du mener om atomkraft, for det var jo en principiel beslutning, man tog at træffe efter, at vi havde den store ulykke i Japan, hvor Merkel jo sådan set vendte på en tallerken, og så skulle det hurtigt lukkes ned. Det er jo en kæmpe diskussionsspørgsmål, og har altid været det, i mange år været det i Tyskland. Og det er klart, at noget af det, som vi skal være opmærksom på, klima er jo ekstremt vigtigt, men det er også vigtigt, at vi taler forsyningssikkerhed. Fordi det er jo klart, der er et økonomisk element i det, men der er jo også et sikkerhedspolitisk element i det. Der er jo en grund til, at USA i så mange årtier har rodet rundt nede i den persiske golf. Det er jo sådan set, fordi olien dengang betød noget for dem. I dag er USA netto eksportør af olie, det vil sige, at Mellemøsten betyder ikke så meget for dem sikkerhedspolitisk. Det kan vi jo kun være glade for. Men Ulrik Pi, jeg synes, du skal have tak for, at du også har sendt en varsel ud til forbrugerne om, at nu kan I godt skrue lidt ned for det hele, fordi gaspris med, og så vil jeg da sige tak, fordi du kom. Det er fordi, at til sidst i den her time, der kommer den næste økonom og varsler bål og brand og nedtur og alt muligt. Og der er energipriser jo en væsentlig faktor. Det er en af de, alle de andre ulykker, som... Ja, der er mange ting, der bliver dyrere lige nu. Godt. Der er så mange sorte svaner på himlen. Vinteren kommer. Hold på pengene. Tak skal du have, Ulrik Bi. Ja. Og nu skal vi jo i gang med at fordele ugens fidusbamse, mens de politikerne er jo i gang med at debattere den åbningstale, som statsminister Mette Frederiksen jo kom med her i tirsdags. Det var jo den der tale, som jo startede med, at hun glæder sig til den verden, vi kommer til, nogen kommer til at se, hvor man kan køre i elbil, gennem sådan hvor man kigger til højre, så kan man se højmoser, og til venstre, så kunne man se børnebørn og sådan lege i lianerne fra de her skove, der pludselig opstod, og nogle af de her sjældne fugle, som jeg aldrig har hørt om, men de pludselig kommer, dem kan man altså se ude i kikkert. Det kommer til at drukne de der sjældne fugle, faktisk. Det bliver sådan noget, hvor børnebørnene sidder inde i deres iPad og kan se det der, fordi det er meget nemt at lave sådan noget digitalt. Ja, men det var faktisk også lidt underholdende i går, hvor der var nogen, der havde tog fat i sådan nogle af de her naturfolk, der ved noget om sådan noget med højmose. Sådan, ja, men om 500 år, så skulle den da være der. Og det er altså, der er både du og jeg, og formentlig også Mette Frederiksen. Men med. Der er jo nok en teknologi, der gør, at vi alle sammen lever 500 år. Ja, ja, det kan man da håbe på. Men højmose, de lader ikke sig sådan generere sådan lige på et splitsekund. Og man kan nok heller ikke alle de der sjældne fuglearter og orkideer og sådan noget tilbage pludselig. Det er, jeg må sige, når man hører Mette Frederiksen stå på sådan en tale, og det er virkelig altså børnehavelærerinden, der holder en pep talk og roser sig selv i en utrolig grad, så er det, man tænker, kan vide, altså, om hun har læst Jens Honing Sørensen mange gange, fordi det er ham, der siger, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist. Og jeg tror faktisk, altså han var jo Limfjordsdigter, og det er jo deroppe fra, hun kommer. Jeg tror, Mette Frederiksen har set det indlysende i hans budskab, at det fordi vore dage, Jens Honing Sørensen var på mange måder forud for sin tid, altså det der med, at man tjekker, om det, man siger, er rigtigt, det er der jo ikke nogen, der gider mere. Nej, nej, nej, det er der slet ingen grund til. Man kan sige, at det der, jeg synes, var godt ved talen, det var, at vi slap der for at høre det der dystopiske, forfærdelige gråt, og hvordan Danmark, det var simpelthen en nation, der sad fast i hængedønet, og det hele var forfærdeligt. Nu har regeringen siddet snart 2,5 år, og så er det jo svært at ligesom skyde skylden på forgængerne så for alt det forfærdelige. Så nu går det så godt, at man nu går det strålende, sig. Og det har hun jo også noget at have det i, fordi beskæftigelsen, den er i top. Vi kan ikke skaffe arbejdskraft. Det er det største problem. Det er, vi ikke har, altså, vi har ikke nok arbejdsløse til synligheden. Så vi må ud og finde nogle andre steder. Så er der selvfølgelig et problem med, at priserne stiger på det stort set alt. Det går godt i Danmark. Og så havde hun jo også en politisk triumf med bagagen, nemlig den her landbrugsaftale, som vi har ventet på, jeg ved ikke hvor lang tid. Og det gik jo, som nogle af os havde spået, lige så snart Vammen, han kunne finde checkhæftet frem, så faldt de borgerlige til patten. Troels Lund, han havde krævet 6 milliarder til landbruget. Det kunne overhovedet ikke lade sig gøre. Regeringen spillede ud med, tror jeg, 750. Og så kom de med, så fandt de 750 millioner ekstra, så de kom op på 1,5 milliard. Og så fandt man lidt penge hist og pist, og så endte man med i rundt tal 4 milliarder. Og så kunne Venstre og de borgerlige godt spise den landbrugsaftale, hvor man jo også var så venlig at fjerne de der krav til de enkelte landmænd med hensyn til kvælstofudledning. Og det er jo rart. Og så er det så må man sætte nogle flere muslingebanker ud i bælterne, som kan rense det her kvælstof, vand for kvælstof, og plante lidt mere skov og sådan noget, og købe lidt mere jord op. Og det er jo vidunderligt, det er jo altså, at det er op til landmændene selv. Ja. Og det, jeg kan ikke sige andet, jeg synes jo, det er en præstation Også fordi, jeg ved da i hvert fald, at Landbrug og Fødevare var utrolig glade for den aftale, ikke? Og så tænker man, det er da egentlig utroligt. Altså, så kan man da, altså, at Landbrug og Fødevare er meget, meget glade for den aftale, som Mai Villadsen fra Enhedslisten står og bakker op om. Hun så lidt småsuger ud, men det er også første gang, hun har været med til at indgå en aftale. Hun er nok bedre til ikke at være med. Men det var jo ikke den her omgang, at hun fik nedlagt Dansk Landbrug, nej, som jo ligesom er Enhedslistens vision. Og så skulle stå hende og se hende på klassebilledet sammen med Pernille Vermund over for den anden side. Jeg synes altså, og så kan man sige, der var et parti, det gør så heller ikke så meget, at Alternativets ene mandat, Torsten Gejl, ikke bakker op omkring den her aftale. Og jeg kan sige, det er vel bare det sidste desperate, man kan gøre, hvis man er alternativist, det er at sige, hvis vi går med i den her, så har jeg alle folk, der helt glemt, vi eksisterer. Så der kan vi sige, der er nok noget taktisk men, i, at ja, man gør det. Jeg forstår godt, at de ikke skulle gå med. Det, må sige. Det der de fleste undres over, det er, at Enhedslisten gør det. Men hvis man nu anlægger det syn, at og har set Enhedslistens udvikling som et fra at være sådan et venstreorienteret kommunistisk protestparti, i hvert fald helt gamle dage, til at være et parti, der jo gerne vil magten og have indflydelse. Og det kan jo ikke nytte noget, at man siger, men nu går vi ud af døren, og så sætter vi os ud af for indflydelse næste 10 år. Fordi den her plan skal jo, og det er jo sådan det nye modeord, specielt når vi snakker om klimaplaner, man skal genbesøge planer, det vil sige, vi sparker dåsen lidt længere ned ad vejen, og så håber vi på, at noget teknologi og udvikling og viden, det har tilflydt politikerne, så vi kan stramme lidt op på reglerne. Og hvis man sådan har meldt sig ud af det gode selskab, og i øvrigt også de penge, dejlig mange penge, som skal implementeres til det her plantemad, og økologisk omlægning, som i parentes ikke har noget som helst med klima at gøre, rent faktisk. Altså, alle de der dejlige ting, dem kan man ikke være med til. Så jeg kan godt forstå, at Enhedslisten bliver væk. Det er klogt af dem, men det skaber noget knas i kommunikationen om, at man vil afvikle dansk landbrug, fordi det i de næste 10 år, så frem til 2030, så er det i hvert fald ikke en option. At Enhedslisten bare stiller sig tilfreds med, at man har fået afviklet dansk minkavl, og det kommer ikke tilbage. Ja, nej, det er altså overstået kapitel. Det er det ikke sige. Det tror jeg ikke på. Vi skal hen forbi 2023 i hvert fald. Jo, men altså skulle et erhverv, som der er så populært at nedlægge, der er jo folkelig opbakning til at altså, godt være, at det ikke var lovligt. Det foregik på en vanvittig måde, men den der sådan mink-holocaust, det var jo en populær sag i folkelige kreds. Ja, men det er dyreplageri, og der vil man jo øvrigt skide på, hvad Danmark tjener sine penge på. Jeg har det jo sådan, at hvis man kan tjene nogle penge, og der er et marked for det, så må man jo gerne gøre det her. Altså, jeg tror, man får 300 kroner for sådan et minkskin, og sådan en vaccine koster 40. Og det er det, der nogle af de her fortalere, de siger, at de kunne vaccinere de her mink, og de der folk råder med tror, det. Jeg tror, hvis de kunne få en forretning ud af det, så synes jeg, at der meget, de skal gå i gang. Altså, tiden er ikke med minkskin, det er med plantebaseret pels. Ja, altså, det tror jeg. Vi glæder os til alle de der velsmagende plantemad. Ja, det er der. Det vil jeg så sige, at jeg var på... Som staten hjælper på vej. Man kunne forestille sig, og nu tænker jeg sådan helt ud af boksen, at altså, markedet kunne udvikle sådan noget. Det er der rent faktisk. Fordi altså, jeg var nede på madens folkemøde og smage på nogle af de produkter, som madindustrien kommer med. Og der var jo for eksempel noget, der var inspireret af noget, der foregik i Indonesien, hvor man i stedet for at lave køderstatning, laver nogle produkter, der simpelthen smager godt. Mm. Fordi det er helt vanvittigt, det er jo ligesom altså, man drak rikskaffe under krigen, i stedet for kaffe, fordi man ikke kunne få noget, så skulle man have et eller andet, der mindede om det. Så er det jo helt vanvittigt, at man snakker så meget om køderstatninger, i stedet for bare at sige, så lad os da spise noget nye retter, som er skabt, som er plantebaseret. Og der var jo noget interessant, noget, som jeg så dernede, som var asiatisk inspireret, og som smagte virkelig godt, og som med en sprød skorpe. Men de stod der heldigvis ikke og solgte det under, at det var køderstatning. Og det er den vej, vi skal gå, fordi alt det der køderstatning, Jeg har altså ikke smagt noget af det nu, som ikke smager men ganske helvede til. Jeg er ikke specielt vild med kød, men altså, jeg er sådan set åben over for alle muligheder. Men indtil videre har jeg ikke mødt det der plantekød, som jeg kom til at købe det ved en fejl på et tidspunkt. Det smagte virkelig forfærdeligt. Ja, det er virkelig, virkelig ulækkert. Nu får vi så 10 mails fra folk, der siger, jamen, du tager fejl, det smager rigtig godt, og du skal bare tage dig sammen. Men det ved jeg godt. Nej, smag er smag. Smag er smag, og det kan vi ikke diskutere. Altså, jeg vil sige, og jeg glemmer aldrig, da Jon Steffensen, han stod og snakkede om, at han havde lavet frikadeller af det her plantefars, og sagde, at de smager. Og det var fuldstændig som at høre Mads Gern sige, vi taler ikke om Holger mere. Det var sådan, at han sagde, de smager glimrende. Og så smager det jo bare godt, når man har sagt det. Fordi politik kan godt smage godt, hvis man har dårlig smagsløg. Men det er så en anden diskussion. Jeg vil sige, at jeg vil gerne indstille finansminister Nicolai Wammen til ugens fidusbam. Fordi jeg synes faktisk, at med den her meget populistiske statsminister, som har det et meget, meget løsagtigt forhold til fakta og taler udmærket til følelser, så jeg Nicolai Wammen i Libert i går sidde og tale om finanserne, og han var kedelig som en tysk kanslerkandidat, og hvor var det dog velgørende med en politiker, som bare talte ud fra faktuelle ting, og var fornuftig at høre på, og jeg har aldrig været Nicolai Wammen-fan, men i en tid, der er så dum, som den er nu, og så følelsesmæssigt, eller hvor politikken er så følelsesmæssigt dirigeret, så var det godt at se sådan en gammeldags teknokrat tage over derfra, hvor man siger, tak, jeg styrer butikken, og det er der rimelig seriøs hånd om, og jeg kan mine tal, og det kan godt være, at I ikke gider høre på dem, men det er faktisk i orden. Så jeg vil gerne give ham årets teknokratpris, og jeg bliver så glad, når der er teknokrater på de ledende stillinger frem for populister. Og jeg så synes, at det er ret godt gået at stå med hele holdet, altså et helt fodboldhold af partiledere bag sig og have indgået den der aftale. Fordi nu er der ro på det der område, nu skal vi ikke snakke om det lang tid. Derfor vil jeg indstille ham så til bremsen. Så en flidspræmie til Nicolai Wammen for godt politisk håndværk, ja, og for at være kedelig og teknokratisk, ja, og sådan noget. For at simpelthen kunne matche Olaf Scholz. Så vil jeg give den til Venstres strateg og ordfører, kan man sige, for forhandlingsleder, Troels Lund Poulsen, som har lagt den helt rigtige strategi for de borgerlige, hvor de alle sammen kan være med, og hvor man forlangte 6 milliarder og fik 4. Det sagde jeg meget tidligt, men de kan da bare mødes på midten, og det mener jeg ikke er nogen særlig stor kunst. Kunsten er at få Enhedslisten med ind i lokalet og sørge for, at de er med. Mm. Det anerkender jeg. Men nu er der bare sådan, at jeg som borgerlig er ret ligeglad med, om Enhedslisten er med i noget som helst. Altså, for mig at se, er det glimrende med en bred aftale. Men om Enhedslisten er med, det synes jeg er hip som hap. Det er godt, det er klogt af dem, men det er ikke noget, der betyder noget for folkestyret. De er med, det gør det da ikke. Altså, det, jeg synes er godt håndværk, det er, at de borgerlige står samlet. Man har fået klare borgerlige resultater. Alt snak om at nedlægge dansk landbrug er væk. Landbrug og Fødevare, som jo faktisk har været meget, meget bekymret for, at man fik lavet en aftale, de er jublende lykkelige over, at de har fået det her. De her krav og kvælstofskrav til den enkelte landmænd, de er også kommet af bordet. Så det vil sige, at Troels Lunds plan holdt fra start til slut. De blev presset undervejs, de blev bedt om at smidt ud af fødevareminister, så måtte han sende en mail tilbage om, at nej, det ville de så alligevel ikke. Mit indtryk er, at Rasmus Prehn her har været lidt gissel for regeringen. Han er blevet sendt ud på en umulig plan. Og det er først, når gammelfar Wammen med en stor pengekasse kommer ned, stiger ned fra bjerget, så sker der noget. Men det er jo ikke Prehns skyld. Det er jo sådan set det er regeringen, det er Mette Frederiksens strategi. Altså, for mig at se, kunne det her være aftalt for en måned siden eller to, hvis man gad fra regeringens side. Så det bliver under ingen omstændigheder med min stemme, at Nicolai Wammen får godt en. Og jeg mener, hans fame her er totalt overvurderet. Altså, jeg er jo faldet i. Fuldstændig overvurderet. Men det er godt for regeringen. Det er en fjerde i hatten for regeringen. Men så godt håndværk er det altså heller ikke. Du får opbakning fra Vibeke Bay, der skal få, er du god kort, du er. Og ja, så skriver der blomster og alt muligt. Jamen, det er godt. Jeg får ingen tilkendegivelser, men det er så der, der er jeg jo lidt jaloux over. Men prøv at høre, vi skal jo videre, fordi der er jo andre, altså der er blandt andet en lytter, jeg tror det er, altså, der har nomineret Mette Frederiksen for at tage afstand fra det her overfald mod Sikandar Siddique. Og der vil jeg så sige, det kan man altså ikke få en bamse for. Det er en selvfølge. Du kan bare stille sig op i rækken. Altså, jeg har ikke set nogen fra Dansk Folkeparti, at Dansk Folkeparti har taget afstand fra Nye Borgerlige. Det har jeg ikke set. Det har jeg ikke set. Men altså, at Mette Frederiksen gør det, det er simpelthen ikke nok. Men det skal da nævnes. Altså. Henrik Vejer skriver, har I ingen kommentarer til, at de blå partier ikke har skrubler med at åbne statskassen på hvid gab til at støtte landbrug? Jo, men man kan sige, det er jo sådan set penge, man allerede har brugt på det her. Ved det, det er jo EU's landbrugspenge, man har kradset ind jo. Mm. Så nu kommer der nogle af dem tilbage igen. Og man kan sige, at landbruget er jo en konkurrencesituation med alle mulige andre. Og man kan sige, hvis det var sådan, vi afskaffede alt landbrugsstøtte i EU, fint med mig, altså, men så havde man bare ikke noget dansk landbrug. Og du kan jo prøve at gætte, hvad der er mest så sådan klimavenligt og bæredygtigt. Og hvis man går op i landbrug i arbejdspladser ude i provinsen, det gør jeg ikke specielt, men det er der mange andre, der gør, så er det nok klogt, i hvert fald når man skal i kommunalvalgkamp, og ikke at lige og save benene væk under de arbejdspladser. Men altså, det, sådan er det jo bare. Altså, der er jo mange her, der skriver kommentarer her. Morten Hansen, som er en af vores faste lytter, kan jeg se, han skriver, jeg venter i spænding på laboratoriekødet, dyrket i petriskåle, muskeltrænet med elektriske stød. Nam, nam. Ja, og ved du hvad? Det er simpelthen så fint. Jeg har altid undret mig over, hvorfor det der erstatningskød er så populært, når man ved, at det er svampekultur dyrket i laboratoriet. Men det er jo, skal vi sige, uvidenhed er jo en gave. Altså, det er jo simpelthen, det man ikke ved, har man jo ikke ondt af. Altså, jeg ved ikke, hvor, det er da helt stensikkert, at sådan noget plantekultur fra en dyrket i et laboratorium, at det er mere klimavenligt, men smagen. Men vi skal hurtigt videre. Har du set dagens måling i Berlingske med Moderaterne? De får godt valg. Og det er det, altså jeg siger, at Lars Løkke kommer ind ifølge den måling med 6%, eller med 6 mandater. 3,5%. Ja, med 6 mandater, siger det sådan nogen til. Og det synes jeg egentlig ikke er voldsomt imponerende, men det, der er interessant ved det, det synes jeg, det er, at hvad han hedder, Kasper, forskeren, valgforskeren. Kasper Fogh Hansen? Ja. Nej, ikke Fogh Hansen. Nej, undskyld. Kasper Møller Hansen. Kasper Møller Hansen. Kasper Fogh, den anden ting. Ja. Han har jo været nede og kigge bag tallene, og det, der viser sig at være potentialet i Løkkes parti, det er, at han kan trække folk hen over midten. Ja. Og det så betyder 6 mandater eller 12 mandater, men det er ikke det. Men det er ikke så mange. Nej, men det er det, der er, hvad skal man sige, øvelsen, fordi Liberal Alliance kan ikke trække nogen over, de konservative kan formentlig heller ikke, så det er det eneste borgerlige suppedas, der kan trække noget fra de radikale og socialdemokraterne. Ja. Og det er jo ret væsentligt, så på den måde, man må sige, at han er en snurrede. Men de fleste stemmer kan man jo se på Venstre, fordi den samme måling, der ligger Venstre jo sådan under 13%, tror jeg. Og de har jo haft nogle målinger, hvor de ligger på en 15 eller så videre. De holder jo landsmøde her i weekenden, ja, hvor jeg tror, vi skal høre meget om frit valg og ældre og sådan nogle ting, fordi det er sådan noget, det er noget, som vælgerne går op til her i de kommunalvalget. Tror du, det kan rette op på skuddet? Nej, det ved jeg ikke, men Venstre skal jo have noget politik på hylderne frem mod kommunalvalget. Det er jo det første valg, Jakob Ellemann Jensen skal have, oven på den her katastrofe, hvor Inger Støjberg og Lars Løkke har forladt partiet. Så det bliver jo lidt interessant for ham at se, om han kan ligesom få sat partiet lidt på skinner igen. De skal jo alle sammen mødes efter det her kæmpe skisma, kan man sige. Og der er jo også kritiske røster, hist og pist. Partiet er jo stormet ned fra, jeg tror, de lå på omkring 19% i december. Og nu ligger man på en god dag på 15%, men vi havde jo så en måling i dag i Gallup, hvor man også måler på Lars Løkke, og så er man altså dumpet ned under 13%. Ikke godt for Venstre. Men man har selvfølgelig den her landbrugsaftale, som vi lige har snakket om, med i ryggen. Det tror jeg, at man vil være meget, meget, meget glad for at feste pænt over. Det vil jeg i hvert fald gøre, hvis jeg var dem. Så det kommer nok også til at fylde noget i Jakob Ellemanns tale, vil jeg tro. Så er der lige et par lytterkommentarer nu. Vi er her i, hvad skal vi sige, i den frie halve time her. Og det er Ola Overgaard Nielsen, der skriver fidusbamsen til René Redzepi, Rasmus Kofod og Lars Seier Christen for deres gastronomiske præstationer, der i den grad fjerner Danmarks image fra den grå middelmådige socialdemokratiske jantelovs dyrkelse. Jeg vil sige, det er en utrolig politisering af madkulturen, der kommer ind her, så, men jeg, den vil jeg ikke købe. Og der er altså at rive en fidusbamse over i tre halvdele til de her mennesker, som har så mange priser i forvejen. Så, Olav Overgaard Nielsen kan sende en invitation til mig, til nogle af de der, hvad hedder det, restauranter der, ja, og så vil vi overveje sagen. Så kan vi da gå ud og spise lidt. Gå ud og spise nogle tissemyrer ude på Noma. Ja, nu synes jeg også, du nu er du blevet sådan helt jantelovs. Nej, jeg er ikke jantet. Jeg har engang været til en saltsmagning på Noma. Det var voldsomt interessant. Jamen, det er flot, at de har vundet. Jeg være dansk og kigge på Danmarksflaget. Jeg er også meget, meget stolt over, at de har vundet. Og jeg synes, at det er fantastisk, at verdens to bedste restauranter, ifølge de der konkurrencer, ligger i København. Og det er godt for byen. Og godt for turismen og alt muligt. Ja. Så det er helt fint. Og så er der Annie Hedegaard, der skriver, det kribler og krabler, det er ussel at tale sådan til befolkningen. Mette Frederiksen skal have en ny taleskriver. Ja, spørgsmålet er, hvem det så skal være. Det er jo virkelig, virkelig et interessant spørgsmål. Jeg ved ikke, hvem det er, der skriver det lige nu. Torben Steno, der sker jo så meget her. En ting, som jeg måske også lige skulle omkring, det er jo vores gamle veninde. Kom til at sige noget nu. Helle Thorning-Schmidt. Er jeg kommet til at sige noget forkert nu? Ja, det er meget kønnet. Er det ikke det? Ja, det er meget kønnet. Hvordan skal vi egentlig tale om, er det jo stadig hende, eller er det den, det? Ja, men den, det, men de det er jo, nej, altså, jeg tror, Helle Thorning, hun står... Hvad er hendes pronomen, er det stadig han? Ja, det er jeg. Hun er slet ikke kommet derud, og hun er jo faktisk virkelig godt kørende. Hun har jo aldrig været så populær, som hun er nu. Men sådan er det altid med politikere, der har mistet. Ja, sådan er det, og hun har det som en fisk i vandet med de her emner, og jeg synes da også, det er fint, at hun... Fortæller, at Giscard d'Estaing, han har taget hende på lånet? Ja, det er da... Altså, hun ved også godt, hvad man skal sige. Man er ikke sådan helt overrasket over, at han kunne finde på sådan noget. Franske præsidenter skal gøre sådan noget. Ellers så skuffer de jo deres publikum. Jeg tror, Macron han er den første, der ikke har gjort det. Det ved du da ikke noget om. Nå nej, men han har da... Han foretrækker også lidt ældre kvinder. Ældre kvinder, ikke? Der er jo Thorning alt for ung. Nej, men det, der er interessant ved det der, halløj, det er også det der med, at når Helle Thorning kommer, det der, så er der ingen ende på, hvor mange mediekvinder, og det er ligegyldigt, om det er politikken, kvinderne, eller det er de borgerlige, eller andet, så er det altså, så er der sådan noget, det der med, ej, hvor er hun sej. Og så tænker jeg, altså, hun er simpelthen smuk sagt. Og så tænker jeg, altså, er der ikke nogen voksne kvinder, der kan hylde hende på en anden måde, end den der infantile teenager-jargon med, at hvor er det sejt? Altså selv Søs Marie Serup synes, det er sejt. Ja. Og så siger jeg, ja, ved du hvad, jeg kan også godt lide Helle Thorning, det står jeg da ved. Og jeg kom til at sige den gang hun var inde i studiet hos os, at hun så rasende godt ud. Ej, den havde ikke gået i dag, du. Den var ikke gået i dag. Og jeg ved da, det er kønnet, fordi det der rigtigt, det ville jeg da ikke have sagt til Lars Lykke, men han ser heller ikke rasende godt ud, vel? Altså, det nemmeste er at lade være med at give kvinder komplimenter. Men det er bare, hvor ender vi hen? Og jeg kan huske den gang, der kan jeg huske, at Helle Thorning, hun smilede og nikkede meget professionelt anerkendende til, at det kunne hun sgu da egentlig meget godt lide at høre. Og det er vel ikke bare sådan, at fordi at vi ikke må misbruge kvinder, ikke må krænke kvinder, at vi så skal derhen, hvor vi ikke må altså, jeg ved ikke, hvor komplimentgrænsen bliver overskredet til, at det er en krænkelse. Men nu er det også, det er jo kun mænd, jo, der har problemer, fordi hvis man er en ældre kvinde, som Rit Bjerregaard, der er over 80 nu, men hun har måske været i 70'erne, da hun på et tidspunkt sagde om Helle Thorning, at hun var visionsløs. Ja. Og det var også en kønnet betragtning, udtalte Helle Thorning til Jyllandsposten. Ja. Og, altså en kønnet, jo, fordi hun kunne jo bare sagt, at hun var uenig, men når man siger, at hun er visionsløs, så er det sådan, at hun er uden indhold, og hun er tomhjernet osv. Ja. Så der kan man bare se, altså bare ved, hvordan kan jeg... som er en ældre, borgerlig mand i det hele taget, kritiserer Helle Thorning. Jeg er helt sikker på, både du og jeg får at vide, at vi er sexister, mandschauvinister og alt muligt. Bare fordi vi diskuterer Helle Thorning og hvad hun mener og siger. Ja. Det, altså, sagen er jo, at Helle Thorning glemmer jo en ting i hele den her fortælling om, hvor hårdt hun har haft det i politik, og hvor onde folk har været, og hun har levet under... Jeg vil godt lige sige en ting, det er... Hvordan kan det være, at hun egentlig blev valgt som socialdemokratisk formand? Med 6 ugers parlamentarisk erfaring fra Folketinget. Hun havde 6 ugers parlamentarisk erfaring. Hun havde været siddet i Europaparlamentet. Og hun vandt over Frank Jensen, som var langt, langt, langt mere erfaren. Nogen vil så sige, at han blev fravalgt af en helt række grunde. Men det var før, vi vidste, at han havde haft sin lange tævning. Ja, jeg ved ikke, hvor mange ører. Nogle af dem har måske bemærket det, men ikke desto mindre. Ja. Altså, hun blev valgt blandt andet, fordi hun var kvinde. Ja, og vi skal fordi der var kvinder. Altså, det er jo et parti, der også appellerer til kvinder, har mange kvindelige medlemmer og vælger, og ingen, det er jo helt fint. Så man så jo det, at hun var kvinde, ung kvinde, og hun købte så godt ud, som et aktiv. Så når det er på den måde, jamen, så er det helt fint. Men det hører man jo bare ikke så meget om. Nej, det er alle de negative ting, som jeg indrømmer og også føler med. Det er det, der er problemet. Jo, men altså, hun har også vundet på det, og det giver hun ikke så meget opmærksomhed. Jeg glemmer aldrig engang, jeg tror det var i Bruxelles, at jeg stod og så på en international tv-station, der dækkede et topmøde for EU, hvor Helle Thorning var med. Det var simpelthen som om, at hun havde magt, som var hun Merkel. Så meget hvilede kameraen på hende, og ikke mindst, da Berlusconi kiggede på hendes røv og nikkede anerkendende. Sådan er verden altså desværre, og det er godt værd, at vi skal lave verden om til, at det der hedder, at vi også vurderer hinanden på udseende, på hvad for en tøj vi er på. Men altså, det gør vi bliver jo også vurderet på det, på vores påklædning, ikke? Og hvis der er nogle mandlige mennesker, eller mænd, der har en særlig utræret påklædning eller hvad, så bliver det faktisk også bemærket. Jeg får da heldigvis mange kommentarer til, hvad for noget tøj jeg har på. Og hvilke farver briller du har. Og jeg er ikke cis-køn, eller jeg er stadigvæk cis-køn. Du er cis-køn. Men det er god gamle. Ja, god gamle. Steffen Sabro, han skriver her: hold da op, der sidder mange liberale, borgerlige, bitre mennesker derude, der bare er ekstremt bitre over at have mistet regeringsmagten. Så kom da videre. Olav Overgaard Nielsen, han skriver: Jan Kortøj, hvis du kan skaffe mig 2 pladser på Alkemist eller Sushi Anaba. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. De har altså ikke fået... Så vil jeg overveje at give et tilskud til din deltagelse. Jamen, det vil jeg så arbejde på. Det må I forhandle udenom om æderen her. Jeg vil også sige, der er kommet et meget originalt og interessant bamseforslag, som jeg simpelthen ikke kan vurdere, fordi det er... at Torben Jensen, der skriver, at bamsen skal gå til Marianne Gården, og hun er vist nok biskop ned på Lolland, for en fortræffelig og relevant tale ved Folketingets åbningsgudstjeneste. Den har jeg misset. Den har jeg også misset, men nu har vi da henledt opmærksomheden på den, ikke? Ja, nu skal vi videre til en krise. Vi vil have noget... Ja, vi bliver simpelthen lige... men jeg siger, vi er ikke endet med det endte. Vi er ikke sluttet med at finde ud af, hvad for en fidusbamse modtager, der skal være i denne her uge, men det tager vi fat på igen i næste time. For nu skal det igen handle om udsigter, om penge og udsigten til en økonomisk krise, fordi vi har telefon igennem til professor Jesper Rangved fra CBS. Er du med os, Jesper? Ja, det er. Vi vil gerne tale med dig, fordi du jo har luftet bekymring for, at der er stigende huspriser, aktiemarkedet har været på all-time high, og nu er det så ovenkøbet også energipriser, som er røget gennem loftet. Og nu ser du for sig, far, det står og bimler og bamler, der er nogle... Der er nogle signaler, røde lamper, der blinker, om at en økonomisk krise kan være på vej. Hvad er det, du ser, Jesper? Jamen, altså det, jeg ser, det er jo, som du siger, et aktiemarked, som er basalt set eksploderet her gennem coronakrisen. Og samtidig et boligmarked, som også gennem coronakrisen er steget meget, meget, meget voldsomt. Og det, der jo ligesom er... Man kan sige, det flag, jeg gerne vil rejse her, det er, at når man kommer rigtig, rigtig, rigtig højt op, jamen, så er sandsynligheden for, at man skal ned igen, den er altså lidt større, end hvis man ikke var kommet så højt op. Altså man kan sige, at der er simpelthen bekymring for, om de meget høje boligpriser og de meget høje aktiekurser, vi ser, om de kan klare for eksempel en situation, hvor, som du siger, hvor inflationen begynder at stige, og centralbanken måske må stramme. Og hvis de ikke kan det, boligpriserne, aktiepriserne, de trætter ned, jamen så kan det jo få nogle negative konsekvenser også andre steder. Hvordan er vi endt der? Jamen altså rigtig meget af årsagen til, at vi er endt der, det er centralbankerne. Ikke så meget i Danmark, altså ikke vores egen nationalbank. Den følger sådan set bare det, der sker rundt omkring i verden. Den følger sådan set bare det, der kommer ned fra Frankfurt, hvor den europæiske centralbank er. Så altså rigtig meget, det kommer fra den europæiske centralbank og ikke mindst også den amerikanske centralbank. Gennem coronakrisen, der har både den amerikanske og den europæiske centralbank, de har ført en helt ekstremt ekspansiv pengepolitik. Og det har jo ligesom været for ligesom at hjælpe økonomien gennem coronakrisen. Altså da vi trådte ind i marts sidste år i coronapandemien, jamen der lukkede samfundet jo ned. Og det gik selvfølgelig rigtig hårdt ud over husholdninger, som mistede arbejde. Det gik ud og hårdt ud over virksomheder, rejsebranchen osv. Og der kan man sige, at regeringerne har holdt hånden under, men det har vildt sagt centralbankerne også. Og når centralbankerne, de fører sådan en virkelig, virkelig, virkelig, virkelig ekspansiv pengepolitik, hvor de både sætter renterne ned til under 0, og så den danske nationalbank må følge efter, men der også pumper penge ud af samfundet. Jamen så det, der sker, det er, at de penge, de skal jo et eller andet sted hen, som centralbankerne pumper ud, de skal et eller andet sted hen, og de bliver så placeret i aktier og boliger, og det får så aktier og boliger til at stige meget markant. Jesper Rangvid, det vil sige, at bare sådan nogle almindelige, også dødelige, og vel egentlig også dig, altså det her, det har vi jo simpelthen stort set ingen indflydelse på. Så vi kan ikke gøre noget andet, end at bare prøve at dukke os, når det hele rabler. Ja, altså det er helt rigtigt, at det flager her, det er et, der kommer til os udefra. Altså det er noget med den europæiske centralbank, amerikanske centralbank, og selvom jeg deltager hos jer her i dag, så er det jo trods alt nok spørgsmålet, om vi kan influere på, hvad der sker nede i Frankfurt og Washington. Det er jeg meget, meget enig i. Så det kan vi sådan set ikke gøre noget ved. Men man kan selvfølgelig sige, at det vi jo kan gøre, det er, at vi kan selvfølgelig prøve at ryste dansk økonomi og boligmarked til en situation, hvor der hvis noget af det, som jeg prøver at sige her, hvis noget af det skulle ske, og det tror jeg faktisk, der er en sandsynlighed for, hvis noget af det skulle ske, men altså, hvordan kan vi så ruste dansk økonomi bedst muligt til at håndtere det? Det kan man selvfølgelig diskutere, om vi kan gøre. Vi kan nok ikke gøre særlig meget selv med selve aktiemarkederne og renten i USA. Det kan vi nok heller ikke gøre så meget ved. Men vi kan måske ligesom forberede os på, hvis der nu skulle komme. Hvad er det så, vi skal forberede os på? Der er en lytter her, der hedder Morten Hansen. Han skriver, at det vil ikke en katastrofe, at boligpriserne falder. De er da rigeligt høje i mange byer, især for førstegangskøbere. Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt, altså at det er jo det, der er problemet, at de kommer så højt op, så er det jo, at nogen simpelthen ikke kan komme ind på boligmarkedet. Men ja. Det, man jo kan sige, det er jo, at vi så jo efter finanskrisen, vi så jo efter 2008, hvor boligmarkedet i Danmark jo faldt med rigtig, rigtig, rigtig meget. At det tog rigtig lang tid, før ligesom dansk økonomi kom ud af den effekt. Altså det vil sige, det er altså ikke kun godt, ja. Det er selvfølgelig godt, bagefter kan man sige, fordi så er det nemmere for nogen at komme ind på boligmarkedet. Men når det sker, at boligpriserne falder, jamen så sker der jo det, og så vil vi ikke lave en nyt køkken, og så tager vi ikke et lån for at tage ud på en jordomrejse, sådan noget. Det gør vi måske, men det skal vi nok lige på den anden side af corona, men det gjorde vi i forbindelse med finanskrisen. Den type ting, det stopper, og det vil sige, så får håndværkeren, han får ikke noget arbejde med at sætte det køkken op, som vi så ikke tør sætte op, fordi boligpriserne falder, og det vil sige, det spreder sig. Altså, det er jo også godt, vi har ikke fået fat i en håndværker. Nej, alt det der, det kan du sige, men altså, du kan sige, at da arbejdsløsheden steg rigtig markant med 100.000 mennesker eller noget af den stil efter finanskrisen, og det tog en 4-5 år at komme over det igen, det tror jeg ikke er nogen af os, der ønsker igen. Nej, og du sammenligner det lidt med noget, altså der er jo kriser, og de er forskellige, og nogle er værre end andre, og du er jo sådan, du var en af dem, der advarede om finanskrisen. Og fik jo desværre ret, kan man sige. Du peger på, at det er måske ikke helt så slemt som i 8-9 stykker, men det kunne blive værre end IT-boblen. Og det kan jo være nogle stykker, der kan huske, det er jo 20 år siden, at IT-boblen sprang, og det er omkring over 2000. Hvorfor bliver det ikke helt så slemt som en finanskrise, hvis nu du får ret? Det håber vi jo ingen af os, du gør. Nok næppe heller dig selv. Nej, jeg håber bestemt heller ikke selv, jeg får ret. Det er lige fordi, det er ikke det. Men jeg synes, man skal flage flade. Men nej, jeg håber selvfølgelig heller ikke, jeg får ret. Men det, man kan sige, det er, at hvis man ligesom ser et lyspunkt i det her, hvis man kan sige det så længe af dit spørgsmål, jamen så er det, at jeg tror faktisk ikke, at hvis man skulle komme ind i en situation, og vi vil se et aktiemarkedsfald og et boligprisfald, at det vil blive så voldsomt som i 2008 og tage så lang tid at komme ud af det bagefter, arbejdsløsheden vil stige så meget, det tror jeg faktisk ikke. Og en af de helt centrale årsager til, at jeg ikke tror det, jamen det er jo, at i modsætning til finanskrisen i 2008, jamen så kan man sige, at den finansielle sektor i dag, altså det vil sige bankerne, realkreditsystemet, det er simpelthen bare meget mere robust, end da vi gik ind i finanskrisen. Altså hele pointen i finanskrisen, det var jo, at bankerne var meget, meget, meget skrøbelige. De havde lånt ud rigtig, rigtig meget, og de var simpelthen bare skrøbelige, så alle mulige banker, de blev nødlidende og gik ned og hjem simpelthen. Mm. Og det, der er problemet i det, det er jo, at når den finansielle sektor har det rigtig, rigtig dårligt, så ved vi bare fra historien, at det sætter sig i resten af økonomien. Altså hvis en virksomhed ikke kan få lån til at lave en investering, hvis en husholdning ikke kan få lån til købe en ny bil til at renovere sit hus osv., jamen altså, så sætter det sig i resten af økonomien. Så det er ikke sådan, fordi jeg har sådan en speciel forkærlighed for bankerne, men det er simpelthen fordi, at vi ved bare fra historien, at når bankerne de har det dårligt, så er det rigtig, så er det bare et problem. Men det er jo sådan noget, og det har bankerne så ikke. Men det er jo sådan noget, som du har jo anbefalet politikerne. Du er en af dem, der anbefaler politikerne. Sørg nu for, at bankerne de er polstret, og at de ikke låner penge ud til alle mulige sindssyge projekter. De kreditvurderer ordentligt, og der skal helst ikke være for mange små corporate-banker. Det skal være sådan nogle store helst ikke, og I skal også have styr på alle kunderne og sådan nogle ting. Altså der er virkelig sket meget i den finansielle sektor siden det vilde vesten i 2007 og 2008, ikke? Jo, det er der. Og det er, det er faktisk, synes jeg, at det er en af de lærdomme, vi tog med os fra finanskrisen, det var, at den finansielle sektor skal simpelthen være mere robust. Og det har man så brugt, og vi, der mener jeg selvfølgelig myndigheder, politikere og regulatorer og sådan noget der, der har man simpelthen sagt, jamen altså, det dur bare ikke, at den finansielle sektor er så skrøbelig, som den var, da vi gik ind i finanskrisen. Og derfor så er der jo kommet en enorm bunke, jeg kalder det, altså regulering, altså simpelthen regler for, hvordan man skal opføre sig som bank. Og det har så den positive effekt, at vi i dag står med en finansiel sektor, som netop er meget mere robust. Og ja, det er bestemt noget af det, jeg råbte op om efter finanskrisen, og det synes jeg var en af de helt store lærdomme. Og det er måske noget af det, der så faktisk kan hjælpe os, hvis vi skulle løbe ind i ballade herovre. Godt. Jamen, det var vist, hvad jeg ville have at spørge dig om. Det var jo, tak for det. Vi håber jo ikke, du får ret, Jesper, ellers så ringer vi til dig og siger, at nu er den gal, og hvorfor gik det så galt? Jeg er glad for, at vi har udsendt to varsler til den danske befolkning. Bare roligt, det her med, at det går godt, det er kun noget, Mette Frederiksen siger. Det skal nok komme helt ud og skide inden jul. Tusind tak skal du have, Jesper Rangvid. Ja, klokken er jo altså ikke blevet helt endnu, men vi kan jo altså lige... Der sker nemlig noget på Bamse-fronten, det sjove ved det er, at lytterne, der er ikke nogen, der hverken synes, at Troels Lund Poulsen eller Nicolai Wammen skal have ugens fidus Bamse. I hvert fald ikke endnu. Det er nogle andre ting, der optager dem, og det er jo blandt andet en her, der... det er så Torben Vindeløv, der mener, Berlusconi skal have den, men det skal han ikke have, fordi han er jo italiener. Han gav hele Tony elevatorblikket. Et anerkendelse. Ja, det er jo, sådan er det så meget. Altså, det er jo også en dag, hvor de her børn, som nede fra de her flygtningelejre nede i Syrien, de lander. IS-mødrene og deres børn er kommet hjem her i løbet af natten, og det påvirker selvfølgelig også debatten i Folketinget, hvor man jo, der er ikke meget forståelse på den borgerlige side for hverken møderne. De siger, de har godt nok forståelse for børnene, men det er jo ikke noget, der er ikke så meget forståelse for møderne, som I selvfølgelig har truffet en tåbelig beslutning. Og det må regeringen jo så, tage tæskene for. Ikke mindst fordi statsministeren jo selv sagde, at de kunne ikke komme hjem, og vi ved jo alle sammen, grund til, at de er kommet hjem, det er simpelthen fordi, at regeringens parlamentariske grundlag, de radikale, Enhedslisten, til DLCSF, jo har presset dem til det. Hvis ikke det skete, så det var godt, at der røg en udenrigsminister. Netop dem, der var røg, altså, eller der var nogle, endnu en gang, så nogle lidt mærkelige henvisninger til nogle beslutninger i Udenrigsministeriet, som lige pludselig var baseret på noget helt andet viden, end det, man havde haft på et andet tidspunkt. Men altså, de her mennesker er jo i hvert fald minus den ene jo danske statsborger, og jeg har det synspunkt, at danske statsborger, dem tager man ansvaret for, uanset hvad de laver af tåbeligheder og har foretaget sig dumme valg. Og vi ved jo også, at de er blevet sigtet for at tilslutte sig IS. Så jeg mener også, altså, det må bare gå rettens vej, og jeg synes, at det er skuffende, at hvis man er borgerligt sindet, som jeg er, at når det så kommer til retspolitik, så er der altså ikke meget hjælp at hente over i den blå lejr. Der er man altså man klar sige, til at bøje alle altså principper. Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, det er jo selvfølgelig en helt anden snak. De er jo populister, de er ret ligeglade med retsstaten, undtagen når det går ud over dem selv. For eksempel Morten Messerschmidt, nu nævner bare en, så er man meget optaget af retsstaten, ellers er man ikke. Men Venstre og Konservative kunne man godt stille nu lidt højere krav til lidt højere standarder, men ikke i øjeblikket. Der er man fuldstændig på det samme spor som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Vi skal vende tilbage i anden time efter pausen, hvor vi skal have en debat mellem Venstres Troels Lund Poulsen, som vi netop har nævnt, og Socialdemokraternes Jens Joel om den her nye velfærdslov, regeringen har på beding. Så skal vi tale om, at unge ikke rigtig gider Forenings Danmark længere, og det skal vi gøre med museumsinspektør Jane Sandberg. Og så kommer Samuel Racklin og beretter om behovet for en dansk uafhængig forsvars- og sikkerhedspolitisk tænketank, og dagens udlandshistorie handler om Tjekkiet, hvor der er parlamentsvalg i morgen og på lørdag, og det skal vi gøre med Ota Tiefenbøk. Ja, og indtil da, så lytter vi til Nymalet, og det er et nyt dansk ensemble, der synger sådan en lidt en historie om Forenings Danmark. Det er Henning er glad for sport. Der står huset smukt, nymalet karport, græsset er tørt og kort. Henning er glad for sport, men ellers er det noget lort. Firma badminton, fodbold fri værdi, du får hvad du kan give. Henning er sat med fri. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.